Ay, mola y albureando, y mola y albureando, fichen a cama no río, ay, auja vai malobando, ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Ay, Lemi, que no tengo padre ni madre, tengo un hermano cura, Dios me lo guarde, Dios me lo guarde, Dios me lo guarde. Ay, de mí que no tengo padre ni madre. Ay, canta que cadramos ven, canta que cadramos ven, moitas almas se condenan, porque nos lo vamos ven. Ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la. Para abril, para mayo, para noviembre, para la primavera, o meu amor ven, o meu amor ven, o meu amor ven, para abril, para mayo, para noviembre. Ay, para bailar lo maneo, para o maneo bailaré, para bailar lo maneo, vivanos da beira mare. Ay, la, la, la, la, la, la, la, ay, la, la, la, la, la, la, la. Alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo, alelo. Ay, vale más una xalleira vestida de langueliño que una bergantiñana vestida de pano fino. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le, ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, debajo de la arena, debajo de la arena, debajo de la arena. Ay, déjame subir ao alto, que do alto vexo ben, quero ver os meus amores e se falan con alguén. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le. Ay, o cura foi o moiño e caeu da ponta abaix. Acudí de lle viciños que vai polo río abaixo. Ay, le, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, le, le, le. Ay, vou botar la despedida, a mano é pra marchar, vou deixar la pandeireta pra que na queira tocare. Ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le, ay, le, le, le, le, le, ay, le, le, le, le, la, le.

cos teus ensinos e cas túas escollas, tanto para as boas noticias como para as noticias menos boas. Correcto, moitas grazas, encantado de estar aquí con vos. E nada, poñeme a traballar, xa esperamos os xoves que ven. Unha aperta grande. Hasta logo. Apertas. Chao. Radio Samba.